Pradžioje buvo šviesa, vientisa begalinė. Ir kad neliūdėtų viena, savi tuštumą jodą išskyrė. Joda kaip naktis ir kaip šviesa. Tai visas širdies troškimas, tik šviesos atspindi, tikras mano gimimas. Ir tamsa šviesoje, šviesos kraistėm dabinas, ir tik meilė šviesos. Šviesos atspindi, tikras mano gimimas.